الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأوصيكم يا عباد الله بتقوى الله وطاعته وكثرة مخافته ولزوم أوامره واجتناب نواهيه، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سلام مهرباني خواهي قولا لأيوي برزو خوشيز به خوشيز تعلم دچین و خدمتی هجرت کات کلاس رنج دین ورد بین و یک گلو پای گرنگانا یک گلو کولکانو یک گلو لو جیلانه کوا رول کی کاریگری ان بینی و بو پی گیان دنو گشنی دین اسلام به امر و ها کاری سرکوتنی دین اسلام بون جیل یک کوا ناکریت امی مسلمان فراموشیان کینو آگامان لیان نبی پیغمبر جان علیه الصلاة والسلام لبرگرینگی او جیلیا فرمایش دکده فرمی: فحالفنی الشباب وخالفنی الشیوخ. لکاتکا که دین اسلام و پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام پیوستی با پال کشت هبو او کاتی گنجکانو قال بشتي بيغمري خوايان كرد عليه الصلاة والسلام وديل كان بن كواسر كيشي على كردو دجمناتي ودجاتي دين إسلام وبيغمري خوايان كرد عليه الصلاة والسلام في داكاري قنجان بوسر خسني بيامي خوال هجرت دا بمنون إمام علي رضا رحمتي خواي دي بي كهند دفر منتمني دوانز صال بوا كاتك پروردگار فرمان كات ببي غمري خوا عليه الصلاة والسلام كهجرت بفرمه دعواتا لعليك جنجيكي خوين قرم وطازة بيقشتوا كوابتي اللي شويني بي غمري خوا دا عليه الصلاة والسلام بخوي بچي تشوينك اي او او كي عماده امرو بوشي وازخوي فيدابك بلا امام علي بي هجشتك به هیچ رگریک بلیار دا آمادم دیم شوینی تو لکات که کافرانی قریش بلیاریان دا و دستیان خسوتنی و دستی یک تروا بو اوی کوابی غمریان شهید بکن یا بیگرن یا دریکن. امام علی دا فرمی: من آمادم دا چیت شوینی پی غمری خوا علیه الصلاة والسلام خویا پی چیت و چاوری دو حالتکا یا کمیان بین شهیدی کن دوامیان بین دزگیری کن. پیغمبر جان صادق الامینه رازگو و دستپاک امانت پاریز بوا کافرکان هرچیان هبوا همویان هناوت خزمتی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام بی پاریز بویا بوی ایمان علی خاطر شوینی خوی دوائی خوی امانت بگیره دو امام علیش آماده گیانی خوی بخت کن لپیناوی اوی کوا درکی اک نچه بجستو گیانی پیغمبری خواده علیه الصلاة والسلام. اسماء کچی ابو بکر و عبدالله چند کارکی زور گرنگیان کردو اگر بناو سیاسی اکانی امرو فکر اک اعلم چند خواه کرتب کنو ولاتو شی قیران نابه سرنج بن بغیز اکاما گیانی خویان فیدا اکم پاشم هواگریه کن، هواگریه کی پاک و پخت. هر و هر رستو راضیه بند با پیغمبری خواه علیه السلام خبر دیانن لمکه چه دنگو باسه که چیه گزره لگلش یعنی سیری سیاستی پیغمبری خواه که علیه السلام چند وردبین بوا، چند دوربین بوا باشی وازه باگان دینو پرورده یعنی که کاتی که دینو در رنشن پیکانی خواه یعنی صدنو نبادا کسی بیبزانه هر بو گورایی گنجانا پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام دفرمه: اوصیکم بالشباب خیرا وصيتك أبو أمتك كوا شاك بكن لقل جنجكانا وشاك يان بيبلين شاك هل سكوت يان لقل أبكن هل كسي باش هل سكوت لقل جنجانك مخالفي سنتي بيغمار إخوائك دعا عليه الصلاة والسلام جا جنجكان امروب هو لين كرين بچن بشيك وخوش يستاذ هندي كيان دامز راولا روي عقيدة وبيرو باورا وكامل خاواني روشت وأخلاق شوان كوتي إسلام وخاوان بروجن برناميان هيا هل سوكوت وحركة وجولو قصة كردنونك كردنيشان أزانن بو شك دين إسلام برورده كردون أم كومالا قنجانا كومالغا سودي ليبيني هيتش كار ترسو توشي ترسو دراوكيان ناكا ترسيان نية خميان نية قد لكومالغاك دا قنجي تياواها بي چون که لهر کمالگاه که گنجان باش بون کمالگاش برو باشه روح اگر گنجانیش لخواری خوار رو بون او او کمالگاش برو دارو خان و کاولکاری روح اما او گنجانه که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام مجده اکی زور گوره هم پیدا لپرشه که که واه هیچ سیبری اگنی جگه سیبری عرش نبه او گنجانه ناوی انتو ما کراو و شاب نشأ في عبادة ربه أأمانا أوانا كدزبو هرشتي أبن داني قسل لسر هر قضية بكم داني هر هنغاوي هل بنين أي بيون ببيوري إسلام بزان القرآن شون عمش قال يانكا بزان سنة بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام شون رين ما يانكا أو كاتل لرنه لا نادا أو كات بيغمري خوا شفرمي لروجي دوائي ياكا هيت سيبرين يجغ سيبري عرش نبي أو كنجانا بانا كريم ناوی فلانی کردی فلان تو زررت با خود با معلوم نالت با کمالگاکت نبو پاک و چاک بوی پیروی دین اسلامت که دواره بر روشیر او سیبره و بانه راحت نبی با گرماد نبی کمالی تو همیان گنجانک هیچ برنامه کن لجیان آنانیه لروی اخلاق و روخاون دوری لبرنامه خواه آواتو آمان جان تیک دانی ما کمالگا و دلکانه گنجانه کشمانه دائما لخیال آجی بردوام لدالغه و خیالاتی که آنه بفکر کردنه و بزنن ام دالغه و خیالات آنه چیه؟ سود یا بیگینه یا زده یا بیگینه بایی گنجان بره زکانم امرو گرفتی گنجان لکوملاشته که آیه یکم یا بطالی بطالی فکر و فکری بطال بس خالی و گرفان خالی نبونی کار و کسابت وای کردوه لگنجکان پل بها ویشن بو هموشته ایش نیه دامز راه دنیا موچا ورزیه گیفان خالیه لولات گاجیانه گزرن لعراق دا 81 میلیارد دلار قرزاره لحرمکی امش دا 21 میلیارد قرزاره لگل شابر زکارم پیشتر لمليون هلی کار دا ایسا دا بزیو حوصد هزاری دسی بطال 300 هزاری شی بنارحتی و روژک تا حفته کاریه خوش ویستانم گنج یک لم حفته لم دورو برا لبر گیفان خالی لبر نخوشی و نداری ازانی بریاری چی دا لم حفته برای زکانم اعلانی کر آمادم برچی لی خون بفروشم بو هندران نا بو سیاره و خانونا نخانوی هیا نزوی هیا نسیاره هیا موچه ورزی هیا جنگشی نخوش الله آمادم که آماده بی با گرچلی خون بفروشم اما جیانی گنجلم لمولاتا ابم شوازه اگزاره برای زکارم که ایشو کار نبو اعجابه زوره بی ام دلی هز با اوکراینا که مال کبیه بیل کشه جنو مردکان طلاق رو داله بینیان پیش مرگه یک برای زکارم پیش مرگه یک هات الان با گریان خواه او کسانم خاتک گریان که وام پیش مرگانه وام خلکو ام روفو ام خلق داماوه خاطه گریان بسی با گریان کرو تیشنکم دعوی طلاقم دیکن بو دعوی طلاقم دیکن و تی نتوانم قصف کم بسی کر با گریان اوش مالکه تی باش قصه لگلاب دی حالی نه اگرد اتا نامی کنه و تی ماموسا فلانه کسی و قصه لگلاب که تاکه که تلفونی القرصم لگلاب کر تی ماموسا ازانم با چی تکلیفه که تکلیف مکوتم داده جا کشه چیه؟ تی چون کشم چیه؟ هم مرده من روا 15 شونه بشكل كي ناكا أي من عملياته ومن على كشم عملياته اول دوام اي من شي كم نالك من خوش شو اي من نالك من قريات شي بكم باش ويا طلاق باب شو مال باكي خوش شته ومال باكي خوش اما جياني قلت جنا ملاتك بمشي وعزاء قزره دو هم حالتي عن كجنجاني بأميت كدو حالتي زواج كوان دائما دالغات ومشاكل جنسي عن هي ريقريا كان زور أمره لدايك لباوك وأنواع بهانوه هي النو لحكومته وسلفيكي بو سلفيكي زواجي بو خالنا ويدن يان باوش عن هي الله أو إجنما سلفي عقار إجنما بارينية دائما دالغير كشيكا دنيا أقصو قصلوقي بودروسكا بهانو حفله بو ادوزنو ما ربرينا به حفله کی وعده ما قیرانی کی گوری رو دته مګ جانو امولاته ابي گو اسنو که شي بمشي وازه ابي پر شاکه کی وعده ابي اوتونه که شي وعده ای برزه کان من زمانی کی غمر فانی علیه الصلاه والسلام زمانی عمر کری عبد العزيز نیه کلا هواکا چگن جه ای وجنی بو بین باب جنی بو بین کس نیه هم جنی نه کی به خانو بو که مو کس نیه می خانو هي کی به پاری به می چ بو فریضه حج به جه کا اگر ام دوانه نبو برای زکانم گنج ام دوشتی نبو او که اتفا نابا بوچی ولاتم کوچکم دیفانش خالیه تعینی جنیه تعینه به مرچه نیه گنج او جنی بو ناید بس که بشر کردن لگل مال لگل دای کو باو کو براکانیه به قرزم بو کم لم خیرانم نشتم بو خارج اما دم دریا چکانا بخم که اما دم بکشریم بلام لم ولات رزگارم به اما بوهی ام خیرانی که واروی کدو تکنجکام بله پیغمبر جان فرمی اوصیکم بالشباب خیرا وصیت کاله گل گنجا کانا باش بی گفتو گوم ان ده هبل گل یانا با دوای لیکن خمکان یان برجن به یما قبول بکین اگین بخرافا اشکیتو بسر حملاک مانا ابي سعید خدری کا اگس اگشت به هر گنجا اوید مرحبا بی وصیت رسول الله چونکه پیغمبر خوا وصیت کی دو چاکی لگلا کا گنجا بینی وصیت کا تو فکری بوی برای زکان دینی اسلام لغمی گنجان ها بو هلی کار و هر وحا زواجی دانا و گویان لگره ورا گنج هاتو تا خزمتی بیغمری خواه علیه الصلاة والسلام ای بیغمری خواه هاتو مولتن پی بی زینا بکم زینا بکم بیغمری خواه وحی بودا وزی تورا نبیدی دنی ناکا عاجزی ناکا نشکینه ناکا بکافر ناله منافقی ناله فاسقی گوی لگره ازانه اما گنجه همه اگل دلیاتی ای ناده کسی جوی لگره وی برشی وازک به حلقی با دوزه تو دایک تیه تو پورت هی خوشک تیه قبوله که کس دگل یا زیناب کن نه ده تو او کسی اتو زینایی لگلاب که یا دایک یا خوشک یا پوره برای زکانم احیوار جوانانه که پیغمبری خواه لگل گنجان آی که اچه تا مدینه کامل گنج لسوچه لسوچکانی مزگو تا دانش دون روی آدیه که یا محشر شباب ای گنج اخوان گرم خوش وستکان والله گورترین قیرانی ها به گنج نارحترین و گورترین مشاکیلی ها به گوره مالکه باسی گوره اولاد ناکه گوره مالکه به قصه که لگل آب که بشیرینی ار رو لکم ها با تو آوا به طاقتی او بو رشو بوشیور او بو خمباری او بو رو لکم نان نخوی دو بدو ای با مشو قصه لگل آکم لنا رفیقا نهش کنم جوینی پی نادم ایهانی پی ناکم جاره نوشی نکرد بزهره چون تعاملی لگل آکه بینی جگره خوار بزهره چون تعاملی لگل آکه ببه بزارین با چه شوازه تعاملی جوان و شیرین لگل گنجکان مانا بکنیم امرو کسی گوره نیه وقت پیغمبر جان علیه الصلاة والسلام رو بکاتا معاف تا گنجه که بلا یا معاف واللهی نی لا احبه والله تو خوشه بی چی پیاره که پیر لمزگو تا گنجه گره ولی گنجه که بخواه لبر خاطری تو هاتون لبر خاطری خواتون خوشه بی شتب چوککان نکاتا گرفت پیغمبر جان دعوا که یسیر و نه تو عصیر شتکان آسان که این بو همو من بتایبت بو گنجان بتایبت بغیز کنم شوازی تعامل کردنو هاو سکوت من لگل گنجی که که گناه داره امرو لوانه هر ما مصای مزگو تو بگره تا تا که کانی که اگر شتیک لگل گنجی که خلافه که بچو که انا بقصه لگل یکترانا که مرحبایی یکترنا که عجبا من که ایشی مسلمان مسلمان چونه به بم شوازا و سکوت که یه بی گیو بگری با گنجان اوانی که گناه و تاوانی از تو زیادره به بزید به تو پیانه زیادر هولی نزیگ بونه و بیل گلیانه زیادر دستیان بگری بوی که گیو اینه گیره لگنج بناوی سیاست و حزباتی و دکرین بپیجه با عرضو خویان با اگری و آنین به هر شوانه بدان آنین جنجا كنا هاي جاي بوي كجورا كان سر كويت يعني قيراني ما أوي كار نادر يبقى جنش وساعة ما يكون يزيد بزار رحمتي خوالي ببي صالة أبيت قايدي بيس أبيت قايدي سي هزار جيش لأن يو جيش كده خليفه مسلمان أبو بكر الصديق تيايا عمر كري خطابي تيايا ما أبيت ها قيامك بلو بوسك ما نور قد دابزيني تيانيا تنازلی تیانیه هر به خم گنج نبی به تسریدی شرکت نبی گنج او بهره ای که واهیتی به دی خات خدمتی دل ملت که محمد الفاتح فتح قسطنطنیکر بسوسه سال تمنی لروی پروسه خندن و گنج همی سر بتو نخوین پروسه خندن آقای بسر هر آقایم بسر هی نه لگالش اجابو بخوینم تو فاد دعای تعینی تعین نادم مهندس و دکتر و ما مساعد بچکر کاری دست نکرد اما اود رخاك واخم خولي جنج نيه امامي بخاري رضا رحمتي خالي بهجد صاربو باريك خوابي بخشيبو تاريخ الكبير دانا كسيان صبرك بو ابن تيمية رضا رحمتي خالي به منالك بو پروردك رابو پروردك ايمانيانا اويد كاتك اشون بخدم جول يهوديك رقائي فيها قدر انواع واشكال ترسالي ليك لما مجال والام مدعو والاخير اوتي ابيلا سدسي امن علام المسلمان بهم زيدي كري ثابت رضا رحمتي خوالي به بيغمد جانا فرمي عبادي فيري زباني سرياني بيد اوش عبادي در ابره لشانزة بو هجدر وجدا فيري زباني سرياني به بو ضرورة كواهي ما پروردي قد جاكان ممكن لسر منهج اسلام خواني خيرتو تو انا بن نكتنو تيجي اخواناوي ناوي مسلمان ناو قرنقنية شنو عليك تلقردوه صوفي سلفي اخواني حزب اسلامي هيجني دوانا قرنقنية هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا اخوان ناوي ناوي مسلمان لبي ولا قرآن شاواناوي بردوين اوشتكانيكا ابيبكينا وكاري برايتي بيكا وبون بيكا وجيان نقبيكينا هيليك بوليك ترازان ليك ترازان خالكي كان قنجان ترازانیان لگل دایکو باوکا حرمت نگرتنیا او اهل ایمان و اهل مزگوت و اخلاق و روش به حرمت دایکو باوکی اگره بوی برای زکانم دبی دلنیابین اقلی تنها لدین اسلام آیا سلمانی فارسی گنجتی دانا لپیناوی گشتن به دین اسلام کاتا که دلین طلع البدر و علینا دلین او پیغمبر اخوادر که علیه الصلاة والسلام لاخیر وصیت یاکا بوی اکن دلین ام پیغمبر سیخال هیا صدقه ورناغري بلام هديه ورغري ومورق لسر شانيتي كاتك دقاقي لهمي اوايام سيخابت جبجيكا صدقي بوبا ورناغري باني الروح هدي بوبا ورناغري لسي محاوطي شانه هر اقرأي شاني ويني في غمريان بانيكا عليه الصلاة والسلام اي سلمان ورا اعور شان مبيبي او كاتك سلمان بريالي مسلمان موني خوية دا بوي برزا كانم دبي مسلمان قنجا كان خاوان غيرت بن أهلي جمعة وجماعة ومسكوت بن بوي شاعرك الله ملي قنجم بير بو من يوشكم دعائلتك خواهوتو يوشكم بقوة أبن شيطان يوشكم ري قيامتي خوام قل ريشكم بخوا بير بو إلاربي لقوم دوسو كسو كاربي لخوتو خلقو جين بيزاربي دائم هاودمي دردو داربي بوي دلم أي قنجي برز أي قنجاني أهلي مسكوت وجمعة وجماعة وليابا جياني دنيا شام روجيكا وكوتاييك لقيامت هنقاو هنقاقري يتالي بيشنو برسيني ولا سرقنجيد لي أناكن هاو دمو هاو ريت شاكبا وليابا عمان جاكان اللي تيقندن براو تنوتيجي وخرافكاري هنقاو تبي هنلنين دور نكوية ولا برنامه إخوة بيما بس جيان دمك بزرينة جيان اللي بيناوي بارو هجدا صرف مكا بزانة چون تيدكوشي چون بيدايا كيتو چون بكاري ديني لحراماتي ونقلي في رمير دي شاعر فرمي اقل طاريك بفيل دست كوي يان دكتور ايبا يان ليت كوي بزعنا بوچي اجي برسيال لنا خوتنو خوكانت بكا كسي كي چالاك با استمكار مبو استم قبول مكا دلنيابا انما العسر يسرا دعاي همونا خوشيك دروازي خير وخوشي هيا ام غد محرمة روجي سركوتني بيغمر موسى يا بسر ظالم مستمكار فرعون بالنيابة خاون برنامج كان جنجا كان هميشة سركوتوها بن توشكش بس بخوا وك إمام يا حسن كوا أولادي بيغمر إخوايا وجنجي بهشتا فيامي أشتي بيغو توش دكتور تيجي خود ودور بقرا بدو هم معي خير واشتي بو خود و بو كومل قاكت اگري ناخد بكو جنوا اگری آشوب و آشوب گرانش داره بمرکینا ببا بچرایک با خودتو کاملگا ببا بهزیک بلان بیزیان مبا بنوکر و جاسوس بنده خوابا شوینی مدل مکوا اسراف مکا توی خراب بلا مکروا مبا بمفتی کس با کافر دامنه کس با گمراه در مکا کس با دجونی خو مده قلم فکر لگاری تاریکت بکوا کات کوابتن هالکو رکی خودای جلوی حزو آروزکانت بگرا شلی مکا نویشکان لکاتی خویا بکا ببا بقتابی مزگود دش بجین و جیانی خلق مبا خاکون اجتیمانت خوش بی وقت باکی شاعر لی دخیل کرگل ملی بختوری متورینن بفاتو فیتی بیگانا براکانتان مرنجینن شیرازی خیزان مبسینن دخیل کرگل نفس دریجو نفس برزو نفوس پاک بن خاکو خلقتان جه مهیلن کیو بگرن لپیشینا برد جگه خوی سنگینا یا ربی خواه لی من بگوری یا ربی خواه عقیبت خیر من بکی یا ربی خواه گنجکان من دامزراو بکی یا ربی خواه عقیبتی پیرکان من بخیر بگیری یا ربی خواه اولاد من لم خیران رزگار بکی یا ربی خواه اولاد من پرکی لأمن و امان یا ربی خواه هاو کاری بترسانی اولاد من که دست خلنا و دست یک و از لدجمن کاری و قرخ کاری بینم یا ربی خواه اوی دبیت و کاری یک ترازانی ام ملت خواه رسوای کی یا ربی خواه اوی بیت و کاری برینی قوتی ام ملت خواه شرمزاری بکی یا ربی خواه دیاتی گنج لاوکان من بدی لگناه و تاوان و حلو پلکان من ببوری شفای نخوشکان من بدی لگناه هدای کباوت و ماوساکان من خوش بی اوی مالکت آودان کات و دل و مالی آودان که تو یا رب العالمین یا ربی خواه لجمع و جمعات دی نبی نوا اتا براتی لدل مانا بچینی لگناه و تاوان کان من ببوری ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار.